شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به همه شما عزیزای خوب و مهربونم، امیدوارم همتون خوب خوب باشین، که سالتی نداشته باشین، سلامت سلامت باشین. یه سوال بچه ها، ماشین آتش نشانی دیدین؟ صدای آژیرش رو شنیدین؟ ها؟ یه جایی وقتی خدای نکرده آتش بگیره، ماموران آتش نشانی میان و اونجا رو خاموش میکنن. بله دیدیم. خب حالا که اینجوره بریم سراغ قصه امشبمون. خیلی خوشگله، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدیم. اسمشم هست آتش نشان زرنگ. توی جنگل قصه‌مون خبرایی بود. بله اون روز وقتی موش کوچولو از لونش اومد بیرون، دید یه بویی داره میاد. موش کوچولو بو کشید که ببینه اون بو چیه. یه بار بو کشید، دو بار بو کشید، درسته بوی دوده، دود، اما این دود کجا بود؟ موش کوچولو خوب نگاه کرد، یه کمی جلو رفت، از تپه جلوی لونش بالا رفت، دید از پشت درخت چنار داره دود میاد. یعنی اونجا چه خبره؟ موشی یه کمی فکر کرد، وای آتیش، حتما یه جای آتیش گرفته. بچه ها موشی تصمیم گرفت بره و حیوانا رو خبر کنه تا بیان و به کمک هم بتونن آتیش رو خاموش کنن. موشی رفت و آقا فیله رو صدا زد. آخون تنها کسی بود که میتونست یه عالم آب تو خرطومش جمع بکنه و بیاره. آقا فیله و موشی دوتایی رفتن طرف برکه. آقا فیله خرطومش رو توی برکه فرو برد و پر از آب کرد. موشی هم سوار آقا فیله شد تا جایی رو که آتیش گرفته بود به اون نشون بده. اونا دوتایی به سرعت رفتن به طرف درخت چنار تا آتیش رو پیدا کنن. بالاخره موشی و آقا فیله رسیدن به جایی که دود از اونجا می اومد. خانم خرگوش هم اونجا بود. موشی وقتی خانم خرگوش رو دید پرسید، کجا آتیش گرفتی؟ این همه دود از کجا میاد؟ مال چیه؟ خانم خرگوش هم واسه موشی توضیح داد که دود مال تنوره و اون داشته شیرینی میپخته. خانم خرگوش به آقا فیله گفت، اگه اشکالی نداره آب توی خرطومتو توی این بشکه خالی کن، آخه من خیلی آب لازم دارم، منم به جاش به شما شیرینی میدم. آقا فیله و موشی که خیلی شیرینی دوست داشتن حسابی خوشحال شدن. خانم خرگوشم به اونا شیرینی داد. اون روز عزیزای من موشی و فیله یه تصمیم گرفتن. قرار شد اونا دوتایی یه مرکز آتش نشانی درست کنن، یه مرکز که نزدیک برکه باشه، آقا فیلم یه آتش نشان باشه، موشی هم هر روز بالای تپه بشینه و نگهبانی بده تا اگه خدای نکرده جایی دود دید فوری به آقا فیله خبر بده. تازه قرار شد خرگوش خانم هر وقت خواست شیرینی بپزه اول به آقا فیله و موشی خبر بده که اونا دود تنور شیرینی پزی رو با آتیش سوزی اشتباه نگیره. حالا فقط مونده بود یه چیز. آقا فیله بوق نداشت، آژیر نداشت. اونا فکر کردن چجوری آقا فیله آژیر داشته باشه تا وقتی میخواد بره و آتیش رو خاموش بکنه حیوانا سر راهش نباشن برن کنار. خانم خرگوشه کمی فکر کرد و گفت فهمیدم، گل شیپوری، اون میتونه کمک کنه. هر وقت آتش سوزی پیش اومد کافیه از اون یه شیپور قرض بگیریم، اون وقت موشی که سوار فیل میشه توی شیپور فوت میکنه و آژیر میزنه. چطوره؟ آقا فیله و موشی خوشحال شدن. آقا فیله یه آتش نشان زرنگ بود و موشی یه شیپورچی زرنگ. حیوانای جنگلم خوشحال خوشحال خوشحال. آخه اونا دیگه یه مرکز آتش نشانی داشتن و میتونستن با خیال راحت زندگی کنن. خب بچه ها، عجب قصه ای بود. وقتی قراره که همه با هم کمک بکنن، کارا به خوبی و خوشی تموم میشه. دیدید که جنگل قصه ما هم صاحب یک آتش نشان و آتش نشانی شد. خب پیش میاد دیگه، یه موقع تو جنگل یه وقت بی احتیاطی میکنن حیوونا، یه گوشه آتیش میگیری، باید آتیش رو خاموش کرد دیگه. آفرین به آقا فیله که به کمک خرطومش میتونه آتیش رو خاموش بکنه. گلای قشنگم، عزیزای دلمندم، شما که هیچ وقت نمیرین سراغ گاز و شعله و چراغ. بله حتما به کمک بزرگترها این نوع کارا رو انجام بدین. دوستتون دارم اندازه آسمون. خدا نگهدار.